Conversando con é unha iniciativa sonora da xulipedia.com creada por Xulio Simón co apoio técnico de Luis Rosada. Temos o placer de iniciar esta andaina hoxe sábado 15 de febreiro de 2025 con don Xesús Alonso Montero, que nos recibe agarismosamente na súa casa en na cidade de Vigo. Fixeron unha homenaxe no Instituto de Lugo. Sí. Bueno, a túa estadía na cidade das murallas deixouche pegada. Sí, eu teño oído contar a Abelino Pousa, que ti xa eras catedrático, e sí, ia descantar polas tabernas de Recatelo. Sí, e ademais, no 68, creo que fora o primeiro recital de Voces Ceibe que se prohibira, e creo que rematara na túa casa. Sí, ¿no? Foi así, foi, sí. Un festival que non fora autorizado. Sí. Bueno, sexa que pasaches bons momentos en Lugo, pero tamén teño aquí recollido Luis Petor Luciano Fernández Penedo, sí, que nun escrito dicía: sería aconsejable un traslado fuera de Galicia del señor Alonso Montero, donde su fuerza como líder del galleguismo demagógico quedase anulada. Sí. Y efectivamente fuches trasladado a, sí, a Montilla. A Montilla, provincia de Córdoba, no ano 75, pouco antes de morrer Franco. E cando empezaba ali as miñas clases no instituto, pois morre Franco, hai unha semana, bueno, de inactividade por a morte de Franco, logo isto empalma coas vacacións do Nadal, e logo eu xa non volvín a Montilla porque pedín 3 meses por asuntos propios, porque profesor en Lugo, profesor en Montilla, eu tiña o dereito a pedir 3 meses por asuntos propios sin cobrar. E cando estou nesta, e cando hai unha especie de indulto para todos os que estábamos nesa situación. Estaba, por exemplo, eu creo que en Puerto de Santa María, un mes antes que a min, Francisco Rodríguez, tamén pola mesma cousa, e eu en Montilla, e a punto de seren tamén mandados a algún sitio, Ferrín, unha profesora de Cangas e tal, pero nesto xa veu o indulto, e a eles xa non foron indultados porque non os alcanzou a sanción por a morte de Franco e por toda esta cousa. Pero o que me gusta é que me recordes eso que che contou, o que dicía Abelino Pousa, porque claro, eu cheguei a un Lugo no ano 60. Lugo é unha cidade moi campesiña, moi popular, dentro e fora de murallas, non digamos fora de murallas. O barrio de Recatelo, onde nos cantábamos, está xa fora de murallas. Eu recordo no 60, no 61, no 62, sobre todo nos primeiros anos, cantar. Porque daquela eu fixe moita vida de café. Eu iba ao café Méndez Núñez. Existe aínda o Hotel Méndez Núñez, pero debaixo estaba unha cafetería chamada Méndez Núñez, e que era do mesmo dono. Agora é un banco ou algo así. Hai ali unha placa que recorda que había, que houve durante moitos anos, unha tertulia de alguna maneira antifranquista, e era moi antifranquista, a que eu fundes do primeiro día que cheguei a Lugo. Entonces eu tiña tertulia despois de xantar, e despois de cear, na medida en que as obrigas familiares o permitían, pero daquela, bueno, había unha certa asimetría, a muller quedaba cos fillos e o home podía sair a tomar café, bueno, o machismo era así. Estábamos hasta as tantas da noite, éramos todos bohemios, os maiores camín e os menores camín. Lo íamos a Recatelo, tomábamos un café ali na do Manco, que non sei se existe este café, e ali cantábamos cancións galegas, cancións mexicanas e tal. Xente ademais que cantaba moi ben, recordo a Salgado, que era un profesor particular de matemáticas, a Eladio Ares, que sabía moito de economía, sin ter estudado economía en ninguna universidade, Avelino Pousa, que tiña unha cousa popular da aldea, que era, claro, era anterior ao 36. Eu era intermedio entre Avelino Pousa, o Avelino Pousa e os outros. Esas cousas son inesquecibles para mí. Inesquecibles para mí. No recital aquel. Ah, o recital, sí. O primeiro recital ia ser na Escola de Comercio de Lugo, e tiñamos a autorización, porque eu creo que o gobernador civil ou os seus asesores creeron que isto de Voces Ceibes, Benedito, Xavier, bueno, que era unha cousa folclórica, porque acababan de empezar, entonces pensaron que autorizaban unha cousa folclórica para cantar a Rianxeira ou algo así, pero empezaron a decatarse que non. Unha hora antes, se estaba anunciado para as 5 da tarde, unha hora antes chega a desautorización. Polo tanto, evidentemente, non se fai o recital. Xavier e Benedicto xa estaban en Lugo, viñera Manuel María, Saleta, estaba Emilio Baladeo, que logo foi profesor, era profesor de instituto ali, logo foi profesor de biología da universidade, bueno, estaban outros amigos, xente así de esquerdas e tal, e fomos para o despacho meu da miña casa, que estaba fronte precisamente á Escola de Comercio. Eu vivía no parque, ali estábamos, eu creo que 15 ou 20 persoas, de feito era, bueno, un embrullo de xente, e cantaron eles axudándolle nós, pero non se grabou. É lástima, porque este sería o primeiro recital da nova canción galega de Voces Ceibes, logo o primeiro que vai presentar Manuel María, vai ser 15 días despois na universidade. Na universidade era máis fácil que se autorizara daquela, e autorizouse, o primeiro foi 15 ou 20 días despois na Facultade de Medicina da Universidade de Santiago. Mira, no 1962 o pasaporte de Alonso Montero estaba a nome de Alonso Quijano. Sí, sí, sí, sí. Aí foi onde coñeciches, bueno, a Ricardo Salvat, que sí. Pois terías. Pois vamos a ver. Por que eu emprego o nome de un nome que non é o meu, e é concretamente Alonso Quijano nun pasaporte? Das a circunstancia de que no ano 62, o 1 de maio do ano 62, eu ingresei formalmente o Partido Comunista de España, daquela, porque o Partido Comunista de Galicia existe desde o ano 68. O ingreso, evidentemente, non ten ninguna formalidade. O partido non se dá un carné, porque é un partido clandestino, e cantos menos signos te identifiquen, mellor. Pero eu recordo que o ingreso foi acordado, de alguna maneira. Te recordas ben o Café do Centro, que ainda se chama así. Pois estaba Ramón, que era un clandestino do Partido Comunista, natural de Monforte, que xa fixera a Guerra Civil. Ramón era un pseudónimo, evidentemente era un nome de guerra. Estaba Carballeira, que era un bello militante que estuvera moito tempo na cadea de Lugo. Estaba unha das persoas que eu teño máis admirado na vida, David Álvarez Carballido, de San Martín de Suarna, da aldea de Antón Santa Marina, que está a 5 ou 6 kilómetros da Fonsagrada. Bueno, ese día houbera xa uns contactos previos e tal e cual, Bueno, acordamos que eu vou axudar no que poida, si, non teño un certificado que diga que eu ingreso no Partido Comunista, que eu axude, que me poña en contacto en Vigo con José Ruibal, que él me poñerá en... Bueno, ese é máis ou menos o ingreso. E logo o partido cometo erro de mandarme a Moscova. Non me gusta dicir Moscova, pero bueno, vou falar aquí en normativo. A Moscova, a un congreso da paz. Porque daquela a pugna entre Occidente e Oriente, entre, digamos, Estados Unidos e os países da súa órbita, e a Unión Soviética e os países da súa órbita, definíanse nunha cousa. Os Estados Unidos e os países da súa órbita, orientados pola CIA, o que organizaban era congresos pola liberdade da cultura. E hai unha revista na que colabora moita xente antifranquista sin saber que están manipulados pola CIA, como tamén hai xente que colabora en certas revistas que están manipuladas pola KGB. Porque de pronto hai en Colombia unha revista progresista que non é exactamente do Partido Comunista, pero que se cadra paga a KGB. E ali pues, aparecen artigos de xente que sí, que é de esquerdas e tal, pero que non é comunista. Bueno, as guerras, é dicir, tamén teñen os seus espías e tamén teñen os seus servicios de inteligencia. Entonces, a confrontación institucional era Occidente, Congresos da Liberdade da Cultura, o Bloque Soviético, Congresos pola Paz. Por que? A Unión Soviética sabe moi ben que está perdendo a carreira económica ante os Estados Unidos, porque a Unión Soviética aínda ten problemas sen resolver. Eu vin no ano 62 a vivenda e tal, porque a Unión Soviética ten que dedicar moito ao capítulo armamentístico, o capítulo tamén astronáutico, no que foron pioneiros moitas veces, pero claro, deixando cousas da política diaria sin atender. Por lo tanto, estes congresos eran moi importantes e tiña que ir xente co seu nome e apelidos, así, ali nos países onde estaba autorizado o Partido Comunista, Italia, Francia, iban representantes da cultura, das fábricas, etcétera, etcétera, co seu nome e apelidos, pero tamén tiñan que ir dos países onde o partido era clandestino, entonces hai que ir con pseudónimo. Eu vou hasta Madrid en tren, e en Madrid collo un avión hasta París co pasaporte de Franco, que vos sodes moi novos e non me recordades, pero decía pasaporte del Estado español válido para todos os países del mundo excepto Rusia e países satélites, e logo por orde alfabética Albania, Bulgaria, Checoslovaquia, etc. Bueno, eu chego a París e en París estou 2, 3 ou 4 días, porque me dicen, non, agora, bueno, hai que facer o pasaporte, tal e cual, e hai que agardar un avión que é o que levou a xente que iba de Francia e os españois que estábamos ali. Outros que eu non coñecía, vou nos coñecer en Moscú, e algúns coñecínos co seu pseudónimo. Por exemplo, hai un avión mineiro moi importante, que non sei quen era, chamaban de ali Antonio, pero nunca souben o nome del. Pero coñecín en Moscú. En Moscú vou coñecer a Ricard Salvá, que daquela era un importantísimo director de teatro, pero que do que non tiña noticia, e vou coñecer a un poeta moi importante do que si tiña noticia, que era José Agustín Goytisolo, dos tres Goytisolos escritores, ele é o poeta. Entón, hai un día que me din que teño que dar un nome para o pasaporte, para facer o pasaporte falso. Entón, Alonso Quijano, co que me tin a pata, porque aí estou dando unha pista. Porque eu daquela, bueno, era profesor de literatura, xa dou unha pista, pero daquela eu cervanteaba moito, escribía moitos artigos sobre Cervantes, o Quijote, etcétera, etcétera. Bueno, o que convén estas cousas é, cantas menos pistas deas, moito mellor. Alonso Quijano. Bueno, e a la vou, Alonso, a volta, vou á casa de Ramón, o clandestino

ás veces navegaba, todos temos navegado, porque, bueno, ir co peito descoberto na vida sempre, eso é con frecuencia suicida. Mira, ímonos ahora a Castrelo de Miño, no 66, en concreto un acto literario, un acto poético, no que unhas 300 persoas homenaxearon a Celso Emilio Ferreiro, sí, no hotel Roma. E hai un informe do Servicio de Información da Garda Civil dirixido ao Ministro de Información e Turismo, que di: el catedrático de literatura del Instituto de Lugo, don Jesús Alonso Montero, habló después para alabar la obra del poeta por sus líricos cantos a todas las cosas de nuestra amada Galicia. Se refirió también al problema de Castrelo, recibiendo una gran ovación. Y luego remata: se pronunció en contra de los de la deserción ante los intereses del pueblo y manifestó que el callarse en estos momentos era una traición y hacerse cómplice de esta situación. Durante las dos horas que duraron las intervenciones, totalmente en lengua gallega, no se pronunció una sola vez la palabra de España ni el nombre de Dios. Pero yo no conocía eso. Pues, a primera parte sí, pero ¿de dónde sacaches esto? Pois, eu teño na Xulipedia, teño que mirar se sei de onde. Sí, sí, pois non, que creo que xa o temos comentado, sóname algo a primeira parte, pero reproduce bastante ben o que eu dixen. Ti escribiras un artigo que Amadeu Varela Xusticieiro. Sí, sí. Porque, sí. Bueno, aí... falarías que estivo Otero Pedrallo, logo... Sí, Franco, paga a pena decir algo. Sí. Eso foi o 15 de maio de 1966. Ainda non empezaran as obras, concretamente, do embalse, ou encoro, como chaman outros, de Castrelo de Miño. Que se chama de Castrelo de Miño, pero de feito o embalse azulagou máis terras na parte da cá, a marxe dereita do Miño, a da Veiga de Ventosela, a miña, que na parte de Castrelo de Miño. Dice Castrelo de Miño porque na loita que houbo contra Fenosa e contra Franco indirectamente, os que máis destacaron foron os de Castrelo de Miño, porque os de Castrelo de Miño no 36 foron de dereitas. Os de Castrelo de Miño no 36, algúns viñeron matar a xentes de Ventosela e de Sampaio que estaban nunha sociedade agraria medio anarquista, como algunhas sociedades agrarias que había daquela. Polo tanto, un tipo que no 36 fora bueno, feixista, chegaba onde o gobernador civil e dixo: isto é un aldraxe, non hai dereito e tal e cual, para iso fixemos a guerra. Isto pode yo dicir un tipo de Castrelo de Miño, un de Ventosela non, porque lle mataron o irmán. E dicir, esa é a razón pola que se chama, é curioso, algún día teño que escribir con máis claridade porque se chama embalse de Castrelo de Miño, porque de feito o embalse ocupa máis territorio na zona de Ventosela que na zona de Castrelo de Miño, pero o Castrelo de Miño soaba máis. Bueno, entonces, que pasa? Celso Emilio Ferreiro, por problemas que ten, políticos, económicos, etc., no meu libro sobre Celso Emilio está, creo que ben explicado, está a punto de marchar para Caracas, é unha especie de exilio, faltan de 15 días. Entonces acordamos facerlle unha homenaxe. Pero quen acordamos facer unha homenaxe? Nisto hai un escrito de Franco Grande, dice: eu non fun esa homenaxe, porque esa homenaxe é a primeira homenaxe que se fai a un escritor galego non organizado polo galeguismo ou por Galaxia. Eso xa non, eso non o sabía Franco Grande nese momento. Eso está organizado seriamente pola UPG e polo Partido Comunista, tanto que un día reunímonos na casa de Amadeu Varela. Por que Amadeu Varela? Amadeu Varela era abogado dos campesiños, porque antes de empezar as obras, os campesiños xa queren saber o que les van pagar, etcétera. Sí. Entonces vamos á casa de Amadeu Varela, que ven da República, van Ferrín, e Luis Soto. Luis Soto, que estaba no exilio en México, pero xa nas vacacións podía vir e tal e cual, e era da UPG, fora sempre do Partido Comunista. E polo Partido Comunista vou eu, e máis outro Antonio, todos se chamaban Antonio, que era asturiano, e que era o home, logo soubeno despois, dunha famosa tina que nas famosas folgas do ano 62 da minería asturiana a policía rapou o pelo. E cando hai un manifesto de intelectuais, Aranguren, Tierno Galván, etc., que protestan polas torturas, Fraga Iribarne dixo, está escrito e publicado, como dicen tortura, non é tortura, que le corten el pelo a unha mujer minera e tal e cual, eso non é tortura. Eu teño dito moitas veces, se collen a súa muller a forza, a meten nunha comisaría, a agarran dous policías e outro de rapo pelo, eso é tortura ou non é tortura? Tortura é tamén arrancar os ollos, arrancarse as uñas. Fraga estaba de ministro do interior cando fora o de Coimbra. De ministro de Información e Turismo. De turismo, sí, sí. En esta. Dixo eso. Pois, a que lle raparon o pelo tina era a muller deste tal Antonio. Por tanto, ali estamos orgánicamente representando os nosos partidos na casa de Amadeu Varela. Recordo que Luis Soto dixo non. O autobús para que veñan os estudantes de Santiago, pois convinha en Xeraquelo e tal e cual, o Hotel Roma xa non funcionaba como hotel. Non era nada. Deixara de ser hotel, pero bueno, aínda se fixo a comida ali e tal e cual, unha cousa excepcional, encheuse aquelo, porque veu moita xente do vello galeguismo, pero do novo galeguismo, e trouxemos, viñeron bastantes campesiños, e veu un autobús cheo de estudantes. O autobús pagou no Luis Soto. Luis Soto era un exiliado de ricote, non? Era un representante de produtos farmacéuticos, e economicamente non lle ía mal. Entón, bueno, organizámolo, e claro, está Otero Pedrallo. E eu recordo que Ferrín ten casi 10 anos menos que a mí. E eu daquela tiña, digamos, unha madurez política que Ferrín non ten. E dixe, mira, Ferrín, temos que falar con Otero Pedrallo antes de empezar o acto. Pa que él, bueno, fale de Celanova, de Celso Emilio, da poesía, pero tamén de migración, bueno... que non se quede só na lírica. E entonces falamos, bueno, era máis novo que a min, é dicir, non estou dicindo nada concreto, eu detesto a Méndez Ferrín, pero aquí estou sendo obxectivo. Entonces, bueno, eu tomei a iniciativa, e antes don Ramón dice, mira, don Ramón, se lle parece, nos agradecemos que usted abra o turno de oradores e tal e cual, bueno, xa sabe que é Celso Emilio, bueno, hai que falar da súa poesía, que é unha poesía solidaria cos campesinos, que agora hai esta cousa de Castelo de Miño, pero este é homenaxe a un poeta, de don Ramón. Bueno, claro que sí, ten usted toda a razón, don Ramón, falei no todo, Ferrín calá. Bueno, Ferrín fora alumno de don Ramón e tal, estaba nunha situación máis asimétrica que a mí. Pero claro, pues ten usted toda a razón, pero bueno, o seu tipo de poesía é unha poesía que entenden os campesiños, e inda que ele non fala concretamente do problema este de Castelo de Miño nin do minifundio, hai unha poesía que, bueno, que pode ser citada neste caso para de alguma maneira relacionala co problema este tal. Pois don Ramón, non sei se falou moito desto, pero dixo cousas peores, porque falou de Celanova, e agora, bueno, de Celanova, do convento, dos poetas, de Curros Enríquez, o cual está ben, claro, porque o poeta era de Celanova, del Semillo Ferreiro, pero non falou dos presos de Celanova que estaban ali, e ao referirse a Castelo de Miño, era máis intolerable a dictadura hidroeléctrica que estamos soportando por Barría de la Maza, a dictadura hidroeléctrica. Estuvo bárbaro, don. Entonces a todo o mundo se animou Tovar, Castro Viejo, recordo que cando lle tocou o turno de falar, dixo mamín, eu que falo, porque sabía que era un dos organizadores, ti eres o máis afectado. Castro Viejo era moi bebedor, por lo tanto, si te levan Castelo de Miño, non sei bebar, bebé. Ti eres o máis afectado. Tamén se animou e dixo unhas barbaridades ali, el que viña do carlismo. Ten razón o que fai ese informe. Ali todo Dios falou todo o que... Pero o pecho gasto Blanco Amor, según teño... Blanco Amor, moi ben. Eu recordo, se fai falta, repito. Porque Blanco Amor, incluso... Blanco Amor era un tipo moi listo. E Blanco Amor era un tipo moi listo, e chore problemas, moitos derivados da súa condición de homosexual nun tempo moi, moi mísero e tal, non? Pois... Blanco Amor... non foi ao banquete porque el esperaría que o invitaran para entrar casi baixo palio, así era Blanco Amor, pero tampouco renunciou a estar nel, entón foi aos postres e oíunos falar. Ferrín falou moito do compromiso e eu tamén falei do compromiso. Entonces, aí parece que se utiliza a palabra traidor. Eu digo, vamos a ver, o escritor que hoxe, xa non só polo de Castelo de Miño, antos problemas que ten o mundo, a fame, a tal, desigualdades, non toma partido, pois é un traidor ao povo. En isto, pa refutarnos a Ferrín, pero sobre todo a min, pa quedar mellor cos xóvenes. Claro, ele era moi listo, falaba moi ben. Dixo, bueno, aquí dixo, sei que o escritor que non toma partido polos da baixo, polos menesterosos, polos tal, que é un traidor ao povo. Estou en desacordo. Estás en desacordo, ¿verdad? Estou en desacordo. Non é un traidor ao povo. Basta con decir que é un traidor. Non traidor, é traidor. E acabou. Así terminou Blanco Amor. Foi bárbaro. Deixounos co cubo aire, pero terminou moi ben. Dixe antes o de que estaba Fraga de ministro cando fora o acto de Coimbra, sí, que da prohibición do acto, porque ti deixaras na conferencia, deixara caer que eu creo que houve algunha connivencia entre o réxime de Franco e o de Marcelo Caetano. Xesús, mencionaches nalgúnha ocasión o aforismo latino verba liga domines taurorum corno a funes. As palabras atan aos homes como as sogas os cornos dos touros. Bueno, antes a palabra tiña un valor que eu penso que hoxe en día xa non ten, non? Sí. Pois escuitamos os candidatos que tanto prometen, logo quedase todo ou nada e non pasa, bueno, nada, non? Sí, eu creo que sí, que conviña ter moi en conta o bello aforismo ese, e a palabra como documento pois non se entende como tal. A palabra é un documento. Eu recordo na miña aldea xente iletrada decir a miña palabra é un documento, decir cando facían un trato, unha feira, onde fose, e esa xente que era simple, aparentemente inxenua, etc., entenderían moi mal todo este espectáculo que hai na política española e na política non española, non digamos desde que o mundo está gobernado desde hai un mes pola batuta de Trump. Claro, polo tanto hai que volver ao bello aforismo, a palabra é un documento. Hai pouco dicía nunha entrevista a José Mújica: yo me dediqué a cambiar el mundo y no cambié un carajo, pero estuve entretenido y he generado muchos amigos y muchos aliados en esa locura de cambiar el mundo para mejorarlo. En una entrevista que le hacían a José Saramago en castelán, sí, contestaba él, preguntábanle cuál cree que soy el papel de los intelectuales. Dice: estamos también muy lejos del tiempo en que nuestro Esa de Queiroz decía que si paseáramos con una carcajada tres veces alrededor de una institución, esta institución caería hecha pedazos. Hoy las instituciones no caen con carcajadas, no caen con huelgas, no caen con cosas similares. La lógica del poder es tan férrea que el escritor no tiene hoy, desde este punto de vista, ninguna importancia. Antonio Tabucchi decía, o político debe tranquilizar conciencias, o intelectual inquietalas. Bueno, ti desde os 62 eras militante do Partido Comunista, e seguro que che gustaría que moitas cousas tiveran mudado, que se non mudaron, ¿no? É evidente que xa desde antes que se pode facer algo antes de ingresar no Partido Comunista. Bueno, eu xa entendía que unha persoa, se ten un mínimo de inteligencia e un pouco de cultura, pois ten que exercer como cidadán crítico. O mundo está mal feito, como dixo nun verso Jorge Guillén, que precisamente non era marxista, e por tanto, repito, se un ten un mínimo de inteligencia e un pouco de cultura, decátase de que o mundo está mal feito. E se está mal feito, e está mal feito para uns, pero non para outros. E eu recordo unha conferencia ao final do franquismo, ainda non morrera Franco, dunha profesora catalana aquí en Vigo, que invitara a Escola Rosalía de Castro, que dirixía Antía Cal. Esa profesora, que era en Barcelona ou en Girona ou onde fose, mestra nacional, un día levantouse un neno de 11, de 12 anos ou de 10 e dixolle: profesora, por que hai ricos e pobres? Entonces esa é unha pregunta que habería que facerse. Por que hai xente que nace rica e hai xente que nace pobre? Eso quere decir que, estando nun mundo que hai décadas e décadas, bueno, pois chegou a Lúa, quere chegar a Marte, etcétera, etcétera, os avances, digamos, tecnolóxicos teñen sido inmensos, pero os avances humanísticos mínimos. Eso porque hai unha clase privilexiada, incluso ás veces inconscientemente interesada en que as cousas, non se movan. Despois de oír os tres sabios, que son os que ti, Xulio Simón, utilizas para que eu faga unha declaración, pois eu recordo algo que eles sabían moi ben e mellor que a min. Unhas palabras de Carlos Marx. Marx referíndose aos filósofos, á filosofía, pero creo que, en vez de filósofos, un podría decir hoxe pensadores, intelectuais, e todo o mundo é intelectual. Un iletrado da aldea de Ventosela, na medida en que percibe que é inxusto nacer pobre e que é un privilexio que non temos dereito a nacer rico, xa é un intelectual. Non fai falta que sexa licenciado en filosofía e letras ou en matemáticas ou en física. Por lo tanto, Marx dixo nunha memorable ocasión que antes os filósofos, agora podemos poñer o intelectual, o pensador, os filósofos estaban para interpretar o mundo. Agora, di Carlos Marx, os filósofos están para transformar o mundo. Bueno, xa para rematar. Ai, non rematou. Non, xa despedida. Que, bueno, eu falo algunha vez, saio o nome de Basilio Losada. Sí. Eu lembro que o Jorge Amado, cando viña a Barcelona, visitaba a Basilio. Non sei, sí, si, porque foi traductor, sí, de Jorge Amado. Que, sí. Lembro unha vez que dicía, este fin de semana ven Jorge Amado e eu non lle dou aguantado, que non hai maneira de que se vaya para a casa hasta, sí, que pechan todos os gastos de Barcelona. No? Ten un libro que é Navegasao de Cabotaxen, conta algunha anécdota da súa vida. Entón conta unha historia que oiu contar sobre un arqueólogo que nunha visita a un cemiterio en Xeorxia constatou que nas lápidas de todos os que ali había se dicían que viviran menos tempo do que delimitaban as datas de nacemento e morte. Un que naceu no 1900, morreu 1970, viviu 10 anos. E así estaban todas as lápidas. Entón foi a protestar o encargado a ver que pasaba, como había tantos erros, e díxolle: o señor non sabe que só se vive o tempo da amizade, o demais é tempo perdido, non é vida, apenas purgatorio cando non é inferno. Xeorxia era la da Unión Soviética, sí, era de Stalin. Sí. Entón, bueno, pues nos queremos aquí, para rematar, darche as grazas por este tempo de amizade co que nos agasallaches hoxe. Bueno, pois agradezo en primeiro lugar a anécdota, que non a coñecía, e vindo de Xorxe Amado, pois non me extraña que él fabricara esa resposta. Eu fun ademais un gran lector de Xorxe Amado, pero non do libro que ti acabas de citar. En todo caso, ten moita razón en algo, e é que, claro, vivimos, ou sobre todo vivimos con mayúscula o tempo en que o pasamos honradamente ben cos amigos, co amor, coa familia, eu que sei, incluso cos veciños que non son amigos, pero que, bueno, que poden aportar algo agradable e algo positivo. Logo, a cantidade de tramos da nosa existencia que son duros, que son difíciles e tal e cual, está ben que nesas lápidas do cemiterio xeorxiano a suprimiran do mapa. Bueno, entre os amigos, pois teño un que se chama Luis e outro que se chama Xulio Simón. Hoxe pasei aquí pois unha das túas horas mellores da miña vida. Tributos que a condenan, historia pensa que abriga e justifica cada ferida. A tribo que no rodea paga tributos que a condenan, historia pensa que abriga mas justifica cada ferida. Honores de luvas francas con rosas engalanadas, almorzos con diamantes, prexuizos en cada instante. La situación se se dilúe coa diversión. Viaxan os emigrantes, pagan peaxes a tacos sangue. O resto da situación se se dilúe na diversión. Pasos nas romarías, choros nas alegrías, rumbo a calquer lugar que poda calmar. Que a condena, historia pensa que abriga, mas justifica cada ferida.